paukščiai skrido, paliko tik skausmą. O medžiai stovėjo liūdni ir neramūs, sulinkę ir tylūs, be saulės ir laimės. Ruduo atėjo ir verkė dangus, o medžiai stovėjo, vėjas draskė lapus. Nudraskė nuo medžių liūdnų vienišų, ir verkė vėl medžiai, palikę be jų. Ko liūdi medžiai, kas pasakys? Ko verkė medžiai, kas pasakys? Ko stovi medžiai, nuogi ir pilki? Rankas ištiesa į didelę saulę. Visi tylėjo, nieks neatsakė, nes nieks negirdėjo vienišo šauksmo. Visi skubėjo, skubėjo gyventi, ir nieks nenorėjo suprasti. Ko šaukia medžiai, kas pasakys? Ko miršta medžiai, kas pasakys? Ko nebegieda paukščiai šakuos? O paukščiai skrido, paliko tik skausmą. O medžiai stovėjo liūdni ir neramūs, sulinkę ir tylūs, be sąmonės.